Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Onur ve Nilgün Atalay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, Bodrum çöplüğü 3 günü aşkın bir süredir, hatta 4. güne girdik, yanıyor ve bunun yol açabileceği tehlikeler üzerine program konuklarımız olacak. Telefonla bağlanacağız. Şimdi telefon hattımızda Mehmet Can var. Bodrummuhabiri.com sitesi var, gazeteci. Mehmet Can, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu Bodrum çöplüğü ile ilgili bilgileri ilk önce senden almak istiyoruz. Ne oldu, ne zaman oldu ve hala devam ediyor mu yangın? Evet, bugün 4. güne girdi. Yani devam ediyor. Çöplük yangın içten içe yanıyor şu anda. Ve duman hala rüzgarın etkisiyle Bodrum merkezi, özellikle Bodrum merkezinin üzerine çökmeye devam ediyor. İnsanları da rahatsız etmeye devam ediyor bu duman. Evet, bu çöplük merkezinin, toplama merkezinin yeri konusunda da bir kısa bilgi rica edebilir miyiz Mehmet senden? Tabii ki daha önce belediyeler, Muğla'nın büyükşehir olmadan önce belediyeler birliği olduğu zaman da Avrupa Birliği'nden bir fon alınmıştı. Yaklaşık 30 milyon euro civarında bu yeni yer yapımıyla ilgili. Evet. Fakat büyükşehir olduktan sonra ve gecikmeden kaynaklı bu parayı kullanamadı Bodrum Belediyesi. Ondan sonra da yeni bir yer için Muğla Büyükşehir Belediyesi yer belirledi. İlk belirlenen yerde tarihi eserler, tarihi alan olmasından dolayı orası kabul görmedi. Daha sonra farklı bir bölgede yer bulundu. Fakat oraya da AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk başta olmak üzere oradaki vatandaşlar tepki gösterdi. Ve orada kesilecek 7000 ağacın olmasından dolayı orası da durdu. Yani şu anda ne olacağı belli değil. Evet, benim bildiğim kadarıyla hemen Bodrum'un arkasındaki tepenin bir altı oluyor herhalde. Yani bu, evet, anlamda Bodrum'a çok yakın. Yangının çıkış nedeni konusunda bir bilgi var mı? Yok, herhangi bir bilgi yok onunla ilgili şu anda. Araştırmaların yapıldığı söyleniyor ama hani bugüne kadar Bodrum'da çıkan hiçbir yangın sebebi, yani bir şekilde bulunamadığı için oranın da bulunacağını sanmıyorum. Evet. Bir de önemli olan bir noktada sanıyorum bu çöp yakma merkezi kurulmuştu vakti zamanında Bodrum'da. Bununla da ilgili bir takım gelişmeler olduğunu öğreniyoruz senden ve Bodrum'da görüştüğümüz ilgili arkadaşlarımızdan. O konuda da bir kısa bilgi rica edebilir miyiz? Yani çöp yakma derken şeyi kastediyorum. Çökertmeden bahsetmedim. Bu çöp yakma merkezi kuruldu diye biliyorum. Yok, hayır, onunla ilgili bir bilgim yok. Bodrum'da öyle bir merkez yok şu anda. Evet. Peki yeni kurulacak çöp imha merkezi var mı? Mumcular'da kurulması düşünülüyor. Mumcular bölgesinde, Karaova olarak bilinen bölgede kurulmak isteniyor. Fakat dediğim gibi orada 7000 tane ağacın kesileceği için ve Bodrum'un yeraltı sularının bölgeden geçtiği için özellikle başta AK Parti milletvekili Nihat Öztürk olmak üzere o bölgedeki vatandaşlar. Ha, o aynı bölge o zaman. Tamam. Evet, tabii, aynı bölge. Evet. Evet. Çünkü Mumcular bir de tarım bölgesi diye biliyoruz. Evet. Doğrudur. Bodrum'un tek tarım bölgesi diyoruz. Karaova olarak da bilinir. Evet. Tek tarım bölgesi. Evet. Şu anda yangın söndürmeye müdahale eden gruplar kimler? Tabii belediye. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve orman ekipleri, Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri özellikle yangına ilk çıkış anından itibaren yangına müdahale ettiler. Fakat yangın o kadar bütün çöplüğü sardığı için sadece çevredeki ormana sıçramaması için kontrol amaçlı müdahale oldu uzun bir süre. Daha sonra gelen Bodrum Belediyesi'ne ait, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri olsun, çevredeki özel firmalara ait iş makineleri birlikte söndürme çalışmaları uzun sürdü. Yaklaşık 10 saat içinde yardım kontrol altına alınmıştı. Onun dışında 2 helikopter ve 2 uçak yine orman ekiplerine bağlı. Ormana sıçramaması için uzun süre soğutma söndürme çalışmalarına katıldı. Şu anda hala bölgede orman ekipleri ve itfaiye ekipleri yangının sıçramaması açısından bölgede beklemede ve diğer ekipler de soğutma ve söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın ama içten içe, yani çok büyük bir alan olduğu için içten içe devam ediyor ve duman hala Bodrum üzerine kaplamaya devam ediyor. Evet, Bodrum'da alınan herhangi bir tedbir var mı, uyarı var mı? Çünkü senden hemen sonra Serkan Küçük'le konuşacağız. Serkan Küçük kimya mühendisidir, iş güvenliği uzmanıdır. Ve kendisinden aldığımız ilk bilgiler özellikle bu tür çöplük yangınlarında ciddi bir kimyasalın açığa çıktığı, o anlamda da insanların mutlaka korunması gerektiğine ilişkin bazı bilgileri paylaştı bizimle. Aynı zamanda dinleyicilerimizle de bu programın devamında anlatacak, paylaşacak. Bu konuda belediyenin veya Bodrum Kaymakamlığı'nın aldığı bir tedbir, bir uyarı söz konusu mu? İnanın öyle bir yani tedbir ne de uyarı, bununla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Hatta Bodrum'un birçok vatandaşının da özellikle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi bu konuya. Evet. Aldığım bilgiye göre de bazı hastanelere nefes darlığı şikayetiyle bazı hastaların başvurduğu bilgisini aldım. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim bir de. Yıllardır bu yangın, yani birçok yangının içine gidiyoruz müdahalede, hem haber için hem de yardım amaçlı gidiyorum. İlk defa 2 gündür ciğerlerim üzerinde bir ağrı ve gözlerimde devamlı bir yanma var. Yani bunu açıkçası söyleyebilirim. Evet, Bodrum merkeze oldukça uzak bir bölge Turgut Reis. Turgut Reis'te görüştüğüm insanlardan aldığım bilgi de Bodrum içinden görüştüklerimle hemen hemen aynı. Turgut Reis'e kadar etkili bir dumandan bahsediliyor. Biz de burada son derece şikayetçi vaziyetteyiz diyor. Fakat ben şeyi sorunca, yani sana sorduğum soruyu, herhangi bir önlem var mı, belediyenin uyarıları var mı sorusuna, onlar da biz de böyle bir şeyden haberdar değiliz diyorlar. Yani sanki herhangi bir yangında nasıl davranılıyorsa yangın alanından uzak durmakla yetiniyorlar. Evet, sen bir gazeteci olarak bölgedeki birçok yangını biliyorsun, orman yangınlarını biliyorsun, Bodrum'un sorunlarını biliyorsun. Belediye, Büyükşehir Belediyesi, belediye başkanı bu konuda ne tür bir açıklama yapıyor veya Muğla Valiliği'nin herhangi bir açıklaması var mı? Kesinlikle hiçbir açıklama yok. Sadece yangının ilk çıktığı gün Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocon bölgeye gelerek işlemleri takip etti ve birçok Bodrum Belediyesi'ne ait ekibi de iş makineleri olsun hepsinin oraya sevk edilmesini sağladı. Onun dışında itfaiye ekipleri biliyorsunuz Büyükşehir olduktan sonra Muğla'ya bağlandı. Evet. Ama dediğim gibi yani olay yerine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocon dışında kimse gelmedi. Açıklama konusunda da sadece bu katı atık toplama merkezi sıkıntısı hakkında biz siyasiler, isim vermeyin, bütün siyasiler birbirini suçlayıcı açıklamalar yaptı. Evet. Onun dışında halkı uyarıcı bir açıklama olmadı bu durumda. Anladım. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Bu sanıyorum içten içe yanma bir müddet daha devam edecek. İtfaiye yetkililerinin bu konuda bir değerlendirmesi, bir açıklaması var mı? Veya itfaiyeciler ne diyor? Yani itfaiyeciler inanın hem itfaiye ekipleri, çalışanları yani itfaiye erleri deyip hem de orman işçileri yangının ilk anından beri canla başla mücadele ettiler. Evet. Etmeye de devam ediyorlar şu anda. Onların hani kendi ağzından söyledikleri yangının yıllardır biz yangın görüyorsak bu yangın, bu duman uzun süre Bodrum'un üstünde kalacak diyorlar. Hani onun dışında bir bilgi yok. Evet, Bodrumlular olarak herhangi bir talebiniz var mı bizim programımızda dile getirmek istediğiniz? Özellikle bu çöp imha merkezine ilişkin. Bodrum'un istediği tek bir şey var. Artık Bodrum'un Bodrum'a yakışır. Dünya turizm bir kenti olduğu söyleniyor her zaman. Tek istenen şey Bodrum'un kök konusunda bir an önce hızlı adım atılıp bir şekilde Bodrum'a yakışan bir çöp tesisinin kurulmasını istiyorlar Bodrumlar. Ayrıca de arıtma tesislerinin kapasitesini arttırılıp denizlerin kirlenmesini istiyor. Anladım. Mehmetcan, son olarak söylemek istediğin, bizim kanalımızla ulaştırmak istediğin herhangi bir bilgi, bir mesaj söz konusu mu? Teşekkür ederim. Hepsini zaten anlattım konuşmamın içinde. Çok teşekkür ederim. Peki, biz de sana çok teşekkür ederiz. Şimdi programımızın devamında Serkan Küçük'le görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz Mehmetcan. Çok teşekkürler tekrar. Hoşça kal. Sağ olun. Evet efendim, şimdi Serkan Küçük'e bağlanmadan önce bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra bu tür çöp yangınlarıyla ilgili risklerin neler olduğunu kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı arkadaşımız Serkan Küçük'ten alacağız. Evet, müziğimizi dinliyoruz. A tus ojos le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento es un sentimiento, no pido aprobación y tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada. Solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, yo solo pido un espacio para respirar, respirar, respirar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad, es que no quiero ponerme a pensar. Solo respiro y te digo la verdad, que no quiero ponerme a pensar. Solo respiro y te digo la verdad, que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. Thank you. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Şimdi Serkan Küçük'e bağlanacağız. Evet, sanıyorum hattımızda. Serkan merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ ol, iyiyiz. Şimdi dün de konuşmuştuk bu Bodrum'daki çöp toplama merkezindeki yangın. Aslında biz bu çöp toplama alanlarında çıkan problemleri unutmuş da değiliz. İstanbul'da Ümraniye'de de gerçekleşmişti. Şimdi dördüncü güne girdi ve ne tür riskler söz konusudur? Bunu biraz konuşabilir miyiz? Senden bilgi alabilir miyiz? Hay hay. Nasıl yapalım? Yine şöyle bir kısa bir giriş yapmak belki gerekebilir. Hani sonuçta söyleyeceklerimizin anlaşılabilmesi için. Tabii. Şimdi çöplük yangınları kendi içerisinde özel riskler taşıyan bir alan. Burada vahşi depolama şeklinde yapıldığında, yani altyapısı yapılmadığında karşılaşılan risklerin boyutu daha da artıyor. Şimdi önce çöp nedir, çöplük nedir, çok kısa ben ondan bahsedeyim ve buralarda ne olmaktadır? Evet, lütfen. Yani modern kent yaşamında veya işte kırsal yaşamda atıklar çöp depolama alanlarına götürüldüğünde genellikle tasniflenir. Modern çöplüklerde tasniflendikten sonra işe yarayanlar ayrılır, işe yaramayanlar da çeşitli işlemlerden geçmek üzere ya depoda bekletilir veya tamamen öyle depolanır. Şimdi burada pek çok organik, inorganik, kimyasal ve benzeri madde var. Gıda atığından plastik ve benzeri kimyasallara kadar. Evet. Burada tabii organik bir bozulma da söz konusu. Bu bozulma sonucunda ortaya çıkan çeşitli gazlar da söz konusu. Ve bir çöp depolama alanı aslında bir gaz üretim alanı gibidir. Alo. Evet, dinliyorum. Bir anda gitti. Yok yok, sesin çok iyi geliyor. Hem yani benim konum olmamakla birlikte hem işin biyolojik mikrobik tarafları sağlık açısından, halk sağlığı açısından bir tehdittir. Ama bir yandan da bir depolama alanı, özellikle vahşi depolama dediğimiz herhangi bir altyapısı olmayan bir alan varsa, ayrıştırmaya tabi tutulmayan. Vahşi depolamada hem ayrıştırmaya tabi tutulmayan hem de altyapısı itibariyle sızdırmazlığı, gaz tahliye bacaları, çıkan gazın kontrollü yakılması gibi modern diyebileceğimiz veya güncel diyebileceğimiz bir altyapısı yoksa, bizim ülkemizde pek çok yerde gördüğümüz gibi kamyonlar gelip boşaltıp gidiyorlarsa, bunlara vahşi depolama alanı deniyor. Evet. Şimdi bu vahşi depolama alanlarının sadece yangın değil, işte tahmin edebileceğimiz gibi yeraltı su kaynaklarını berbat etmesi, artı biyolojik olarak da çevre sağlığına zarar vermesi gibi riskler tabii ki daha yüksek. Ancak bir çöplük dediğiniz zaman bütün bu saydıklarımın ötesinde bir doğal gaz yatağı gibi bir şeyden bahsediyoruzu anlamamız lazım. Çöplük gazı denen bir gaz vardır. Bunu doğal gaza benzetebilirsiniz. Ama bozulma sonucunda ortaya çıkan çöplük gazı. Şimdi bu gaz modern çöplüklerde tasarlanırken havaya karışsın veya yanına bir santral kurularak bu gaz yakılıp enerji üretilsin diye tasarım yapılır. Evet. Ve bu gaz o çöp yığınlarının altında birikip de bir patlama yaratmasın ya da sürekli yangın, yüzey altı yangını dediğimiz yangınlara yol açmasın diye kontrol altında tutulmalıdır. Yine tırnak içerisinde modern ya da güncel, nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum, güncel teknolojide bu gazın miktarı, üretim hızı vesairesi kontrolü ölçülür ve bir risk oluşmadan önce müdahale edilebilecek altyapı çöp depolama alanlarında vardır. Vahşi depolama alanlarındaysa böyle bir şey söz konusu değil. Bu imkan yok. Yani imkanı yok. Bu gaz birikir. Bu gaz çöp yığınlarının arasındaki boşluklarda birikir, yukarıya çıkmaya çalışır ama yukarıya çıkmaya çalıştıkça üzerine yeni çöpler gelir her gün ve her gün bozulma devam eder. Evet. Bir gün Ümraniye'deki gibi ya topyekun patlar. Şimdi çöplük yangını çok sık yaşanır dünyada ama çöplük patlaması tek, hani patlama şeklinde Ümraniye'deki şeklindeki olayların sayısı daha azdır. Dolayısıyla çöplüklerde hem yüzey yangını dediğimiz üstten çöpün yanması, atık malzemenin yanması, hem de ikinci ve daha tehlikeli olan yüzey altı yangınları denen bir yangın türü vardır. Bodrum'daki yangının devam ediyor olmasının altında muhtemelen, ben hani alanı bilmiyorum ama, bu yüzeyin altında kalan kısımdaki gazlar ve malzemeler yanıyor. Evet. Şimdi yüzey yangınlarına dikey yangınlar denir. O işte bir şekilde söndürürsünüz onu. En üstte kalan çöp tabakası, plastikler, organik atıklar, şunlar bunlar yanar. İtfaiye gelir, su sıkar, köpük sıkar, üstüne toprak atar. O bir şekilde söner. Ancak yüzey altı yangınları, yatay yangınlar diye bunun literatüründe, terminolojisinde tanımlanır. Yatay olarak devam eder. Sürekli yanan çöplükler vardır. Hindistan'da, şurada, burada hani üzerinden sürekli dumanlar tutan görüntüler görüyorsanız, o çöplük bir şekilde yanmaya başlamıştır. Kontrol edilmese bile kimi zaman ufak patlamalar, kimi zaman işte daha hızlanmış alevlerle bir çöplük alttan yanar. Bu Soma'da falan da hani konuşmuştuk ya, bir damar varmış önceden. Doğru. Damar işte yanmaya devam etmiş ama buna rağmen galeri açmışlar kapatıldıktan sonra falan. Buna benzetebiliriz. Evet. Madenlerde de kömürün kızışması sonucunda süreklilik arz eden bir damar yangını, çöplükte de benzer bir şey var. Bir çöplük alttan alta yanar, bunu fark etmeyebilirsiniz. Yani işin uzmanlarının fark etmesi lazım tabii de. Şimdi burada hangisi meydana geldi ben bilmiyorum. Çok da dün de söylemiştim, hani birkaç gündür basını falan da takip etmedim. Olayın şeyini bilmiyorum. Ancak çok kısaca şöyle bir şey anlatayım. Hani bir yangının olması için ne lazımdır bize? Hava olması lazım, oksijen olması lazım. İkincisi yanacak bir madde olması lazım. Üçüncüsü de kıvılcım olması lazım. Şimdi bu denklemde bir tek kıvılcım gözükmüyor. Evet. Kıvılcım nereden çıkar? Bir yıldırım düşer, çöplük yanar. Kıvılcım nereden çıkar? Birisi gelir, işte bir sigara atar, çöplük yanar veya kumlaklama yapar. Veya işte güneş ışınlarından dolayı sıcaklık fazla yükselir. Mercek, odaklanma, cam parçaları, şunlar bunlar, kıvılcım çıkar ve yanma başlar. Burada hangisi oldu da yanma başladı bilmiyorum ama çok da önemi yok. Bir çöplük varsa yangın riski olursa da yüksektir. Evet, bu da bilinen riskler değil mi? Yani yeni keşfettiğimiz veya yeni ortaya çıkan riskler değil. Hemen hemen bütün çöp toplama merkezlerinde var olan önemli risklerden bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani artık yine tırnak içerisinde modern kelimesini kullanmayı gerçekten sevmiyorum. Güncellemeyi tercih ediyorum. Bu işin güncel teknolojisinde bütün bunlar ince hesaplarla ölçülür ve çoğu çöp depolama alanının yanına da, çöplük çünkü bir ham maddedir, bir girdidir. Onun için ayrıştırılır ve bir santral kurulur. Bu çevrecilerin ciddi tepkisiyle sonuçlanır vesaire ama çöp ciddi bir ham maddedir. Evet. Hiçbir şeyinden yararlanmasanız çöpten çıkan gazı kullanabilirsiniz. Bu gazı yakıp başka işler, enerji üretmek vesaire gibi şeyler yapabilirsiniz. Dolayısıyla çöplükte yangın ve patlama son derece iyi bilinen bir konudur. Bu özelliği bilindiği için de önlemler de işte yine güncel çöp depolama alanlarında, onlara da zaten çöplük denmez, çok çöp depolama alanı veya katı atık depolama alanı denir terminolojide. Bu vahşi çöplüklerde ise böyle bir şey yoktur. bizimle pek çok beldemizde bu vahşi depolama yöntemiyle işlemler yapılır. Bunu söndürüyoruz. Belge derken bu iş güvenliğine ilişkin belgelerden mi bahsediyoruz? Yok, belgelerde, yani bizim ülkemizdeki yerlerde, belde belki. Ha, beldelerde, pardon. Olabilir. Dolayısıyla hani bu bilinen bir şeydir. Şöyle söyleyeyim, 2001 yılındaki bir çalışmayı hatırlıyorum Amerika'da. 8300 tane yılda çöplük yangını, landfill fire diyorlar. Çöplük yangını kayıtlara geçmiş. Aynı yıl İngiltere'ye bakıyorsunuz, 300'e yakın sayıda çöp yangınından bahsediyor. Çöp depolama alanındaki yangından bahsediyor. Evet. Şimdi onlar tabii her şeyi kaydediyor. Bizde de pek çok çöplük yanıyor aslında. Yatay, alttan yanıyor. Yüzeyde belki göremiyorsunuz alevi. Ama dipte yatay olarak devam eden bir sürekli yanma mekanizması muhtemeldir. Bizde böyle bir kayıt var mı yok mu, kaç tane oluyor bilmiyorum ama bilinen ve yerel yönetimlerin özellikle bilmesi gereken bir konu. Ve en büyük problem de söndürme teknolojisinde ve itfaiye camiasında, kardeşim bu çok büyük bir bela, orman yangınına da benziyor, maden yangınına da benziyor. Kısmen orman yangınını andıran bir tarafı var, yeraltı yangınının söndürülememesinin mekanizmaları çünkü benzer orada. Ya bunu nasıl söndüreceğiz konusu çok ciddi tartışılır. Çünkü üstüne sürekli su sıksanız, suyun yarattığı statik basınç çöplüğün çökmesine, erozyona ve başka şeylere de sebep olabilir. O da tehlikeli yani. Yüzeydeki yangını suyla söndürdünüz ama dipteki yangını söndüremezsiniz. Suyla çöplük yangını sönmez. Eğer dipte bir yangın varsa. Ne yapılır? İki yöntem vardır genellikle. Birincisi kazı yapılır. Ekskavasyon yapılır. Bu işi bilen profesyonellerin olduğu, itfaiyecisinin, işte iş güvenliği uzmanının, jeofizik mühendisinin falan olduğu ekipler gelir. Burayı kazın der. Gaz boşalsın. Gaz tehlike yaratmadan boşalsın. Gerekirse havayla karşılaştığı yerde yansın ve yanarak dolayısıyla bir risk yaratmaz. Ya da çöplüğün içerisine azot gibi boğucu gazlar enjekte edilir. Tabii bu saydığım iki yöntemde bizim ülkemizde ben uygulandığına hiç şahit olmadım, duymadım. Hani varsa bir yerlerde buna yönelik hazırlık, ben duymamış olabilirim. Çözümü de geri alırım ve sevinirim ama şimdiye kadar duymadım. Evet, ben de programın birinci bölümünde Mehmet Can'la, Bodrum'dan gazeteci arkadaşımızla konuşurken çöp yakma merkezi diye söyledim. Aslında çöp ayrıştırma merkezi. Sen de konuşman içinde ayrıştırma merkezinden bahsettin ve aslında orada kurulmuş olan bir ayrıştırma merkezi de, ama şu anda kullanılmayan bir ayrıştırma merkezi de söz konusu Bodrum'daki. İlgili arkadaşlarımızın söylediklerine göre, ama burası uzun zamandır kullanılmıyor ve işte tek tarım arazisi olan Mumcular'da yeni bir çöp ayrıştırma merkezi oluşturmaya çalışmış Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir. Ama o da çevre halkının mücadelesi sonucunda durdurulmuş ve çok da isabet olmuş tabii, ama problemin bir türlü gelecekte çözülmesi lazım. Sen bu tür yangınlarda gazların açığa çıktığını, kimyasalların açığa çıktığını belirttin. Peki bu anlamda Bodrum'daki halkı uyarmak, belli konularda da korunmalarını sağlamak gibi bir önemli görev var mı? Nedir? Elbette var. Tabii bunun muhatabı halk sağlığı müdürlükleri, yerel yönetimler, belediyeler, işte valilik, kaymakamlık vesaire olsa gerek, ama şunu söylemekte gerçekten fayda var. Çöp dediğiniz aslında karışık bir malzeme yığını, içerisinde dediğim gibi inorganik ve organik pek çok madde var ve kimyasal var. Yandığında son derece toksik gaz yayılımına sebep oldu. Evet. Ve çöplüklerin yanında kurulan enerji santrallerinin girdilerinden bir tanesi çöptür dedim. Çevrecilerin itiraz etmelerinin altında şöyle bir şey yatar teknik olarak, ya çöpü yaktığınızda ortaya çıkan kimyasalları çok yüksek sıcaklıkta dahi yakıp tamamen zararsız bir filtrasyon yapıp şey yapamıyorsunuz. Ortadan kaldıramıyorsun. Karbondioksit, su buharı şeklinde bir şey salamıyorsunuz. Dioksin denen, ve en büyük tehlike oradan gelir. Dioksin denen bir kimyasal malzeme, şimdi açık formülasyonuna falan girmeyeyim. Evet. Çöp ürünü yandığı zaman ortaya çıkar. Bu dioksin kitlesel olarak zarar verme potansiyeline sahip. Ve kimi kimyasal savaş silahlarının vesairesinin de içerisinde benzer formülasyonda kimyasallar söz konusu. Evet. Dolayısıyla çöpün özellikle kontrolsüz yanması sırasında azot oksitleri, kükürt oksitleri ve fosfor ve benzeri halojenli kimyasallar dediğimiz sağlık açısından son derece tehlikeli. Belirli bir sürede, belirli bir dozu aşarak soluduğunuzda ciddi sağlık zararlarına yol açabilecek bir potansiyel var orada. Ne demeye çalışıyorum? Eğer çöplü yangınından sonra oluşan hava kirliliği veya işte erişen dumanlar fazlaca bir süre ve fazla bir eşiğin üzerinde solunursa akut olarak etkileme potansiyeli var. Çöplük civarında yaşayanlar açısından sürekli böyle bir hava solunuyor olması, özellikle yer altında, yüzey altında yatay yanan bir çöplük varsa, o da kronik bir takım sağlık etkilenmelerine yol açar. Şimdi oradaki durum nedir? Hani Bodrum'da buna maruz kalan popülasyon nedir? Bir risk var mı? Ezbere konuşmayayım ama maruziyet varsa, çok fazla maruz kaldığını düşünen insanlar varsa elbette bir sağlık etkilenmesine uğrama potansiyelleri var, olumsuz sağlık etkilenmesine. Evet, en azından bu konuda bir müdahale, bir durum tespiti gerekiyor herhalde. Şöyle söyleyeyim, akut etki kendisini belli eder, kişi bayılır, işte kötü olur, bir alerjisi varsa gider sağlık kuruluşuna zaten. Evet, zaten akut hastanelere müracaat artmış. Artmıştır. Nefes evet. Darlığı olan. Aynen, nefes darlığı olanlar, nedeniyle. Çocuklar, ne bileyim, bir takım kimyasallara alerjisi olanlar, zaten bu belli olur. Şimdi siz bunu çok yüksek olmayan bir dozu bir gün, iki gün gibi bir süre soludunuz, sonra ömrünüz boyunca bir daha solumadınız. Ha, bir etki bıraktıysa o etki zaman içerisinde yok olur. Ama bir iki gün içerisinde çok yoğun maruz kaldınız, o zaten o anda akut etkidir. Siz hastanede bir şekilde tedavi oluyorsunuz. Evet. Serkan Küçük, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ederim. Bodrum'dan da dinleniyor şu anda Açık Radyo. Oradaki arkadaşlarımız da senin söylediklerini çok yakından takip ettiler ve not aldılar. Bir şikayet olan bir vatandaşımız varsa oralarda yaşayan arkadaşlarımız, halktan birileri, evet, geçirmeden bir sağlık merkezine gitsinler. Evet, doğru. Peki, çok çok teşekkürler Serkan. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek sağ ol, iyi günler. Teşekkürler. Evet efendim, bundan sonraki bölümümüzde Profesör Doktor Kadir Ergin hocamıza bağlanacağız. Doğa bilimcidir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesidir. Aynı zamanda Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eski başkanıdır. Ama küçük bir müzik parçası daha dinleyeceğiz. Bu arada telefonla bağlanacağız. Sunrise, a dark desert sky. We fly. Spotify, yes, we, you and I. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının 3. bölümüne giriyoruz. Telefon hattımızda Profesör Doktor Kadir Ergin hocamız var. Daha önce de söylediğim gibi doğa bilimci, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eski başkanı. Kadir hocam merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Şimdi biz programın ilk iki bölümünde Bodrum'da çöp toplama merkezinde çıkan yangını konuştuk. Ama aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yangınları var ve devam ediyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte. Size danışmak istediğimiz esas konumuz şu. Türkiye'deki ormanlardaki bitki örtüsünün yangına yol açabilecek riskleri nelerdir? Dünyada çeşitli ülkelerde farklı yöntemlerin denendiğini biliyoruz ama lütfen bize bu konuda bilgi veriniz. Ben de uygun görürseniz önce Bodrum yangınından başlamak istiyorum. Lütfen efendim, tabii ki. Şimdi Bodrum yangını söyleyeceklerimle ve değerlendirmelerimle çok yakın alakalıdır. Ben öteden beri söylüyorum ki gelecek kuşaklara maneten baktığımız doğal çevrenin en büyük paydaşı olma alanlarının sağlıklı ve genişletilerek arttırılarak devredilmesi gibi çok önemli bir görevimiz var. Maalesef evet, bu konuda sınıfta kalıyoruz. Şimdi bakınız, orman yangınlarının bir sürü nedenlerini sayarlar. Fakat ben onlara kesinlikle girmeden bütün nedenin ağırlık merkezinde biz insanın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin işte Bodrum yangını. Bir ülkede katı atıklar doğanın içine kendi haline terk edilirse burada orman yangını olmaz mı? Veya yangın olur da doğa tahrip olmaz mı? Evet. Hava kirlenmez mi? Ya bunlar bakınız daha ne gibi negatif değerlerle karşı karşıyayız. Bunun dışında siz bitki türlerini sürdürüyorsunuz. Yani ormana, yangına dayanıklı ormanlardan söz etmek. Evet. O bir önlemdir. Ama orman alanlarının, yani doğanın en büyük paydaşı olarak dile getirmeye çalıştığımız bu alanların başına gelenler ülkemiz koşullarında çok ilginçtir. Bakın orman alanlarının yok edilmesinin en önemli, en çarpıcı örneklerinden biri ormancılık tarihinde orman niteliğini kaybetmiş alanlar diye bir yasalara girmiş bir deyim vardır, bir tanımlama vardır. Evet. Şimdi bunu yangınlarla ne alakası vardır diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim. İnsanımız orman niteliğini kaybetme düşüncesini, yani bir doğa parçasının kendi kendine ben yarından sonra orman olmak istemiyorum diye nitelik değiştirme şansı var mı? Yok. Tabii ki bir doğa parçasının niteliği orman alanını, orman özelliğini kaybettiyse insan eliyle kaybetmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi de yakarak yok etmektir. Yani yakarsınız, orman niteliğini kaybeder. Yasalara göre kesinlikle mümkün değildir deriz biz ona, oranın bir daha başka amaçlı kullanılması. Ama maalesef siyasi iktidarlar çeşitli yasa ve yönergelerle çeşitli farklı yaklaşımlar üreterek oralarını halka mal edeceğiz diye çok da özgün yaklaşımlar ürettiklerini varsayarak oraların da orman dışında çıkarılmasını sağlamışlardır. Evet, önemli de bir gelir kaynağı gibi görüldü senelerce. Ha şimdi bakın ona bir tane örnek. Ben 1960'lı 70'li yıllarda bugün dünyanın en büyük havaalanının yapılacağı eski maden alanlarının olduğu İstanbul'da o alanlarda bilirkişi olarak görev aldım. Evet. Yani açık saha orman işletmesi, maden işletmeciliği yapılıyordu. Madenciler daha fazla yer açmışlar ormandan, daha az açmışlar. Bu davada bilirkişi olarak görev yaparken o bölgeyi tanıma ve tarihçesini inceleme fırsatı gördüm. Hemen hiç uzatmadan söylüyorum. Bugün siyasi iktidarların veya birçok dostumuzun övünerek dünyada birinci olacak dediği o alan aslında çok güzel bir orman alanıydı. Orman alanını şimdi biz betonla kaplıyoruz ve dünyanın bir numaralı havaalanı diye o alanların kullanımı sunuyoruz. İşte bu ve buna benzer şeylerle orman alanları yok ediliyor. Doğa yok ediliyor. Oysa dünyanın her tarafına başımızı kaldırıp baktığımızda doğa dostu projeler üreterek doğayı tahrip etmeden ondan yararlanmak ve yine taleplerinizi ama doğayı tahrip etmeden, doğaya zarar vermeden, yakmadan, yıkmadan, yangın koşullarını da dikkate alarak ona uygun bitki türleri, orman ağacı türleri dikerek, ağaçlandırmalar yaparak fevkalade bu planlamaları yapabilecek durumdayız. Ama nedense Türkiye'nin kaderi arazi kullanım planlarının yapılmamış olması, bakınız bir ülkede neyin, nerenin, hangi amaçla kullanılacağı o ülkenin anayasası gibidir. Ve o alanların kullanım biçimleri yüzyıllardır gelen yeni yaklaşımlarla değiştirilebilir ama proje bazında değiştirilir. Komisyonlar kurulur. Buradan yol geçsin mi geçmesin mi, bu tarım alanı orman olsun mu, orman tarım alanına dönüşsün mü gibi çok kabaca söylediğim bütün kararlar, geleceğe yönelik kararlar arazi kullanım planlarına işlenir. Şimdi evet. Bütün bunlardan sanki bir habermişiz gibi orman yangınlarıyla boğuşarak onları önlemeye çalışıyoruz. Şükrediyoruz ki işte bizim güçlü bir teşkilatımız var, Orman Genel Müdürlüğü güçlü bir yapı. Efendim işte yangın risk çalışmaları yapılıyor. Onlara dayalı önlemler alınıyor. Ama yine de gördüğünüz gibi dünya kadar binlerce hektar orman alanı yanıp kül oluyor. Yani uçup giden doğadır. Bu kaybettiğimiz doğa tabii. Onarılamaz bir şeydir. Yani bir yol hatası yaparsınız. Onu telafi edersiniz. Bütün masrafları başka biçimde yerini değiştirerek, efendim başka kararlar vererek, ama doğa bir ekosistemdir. Bu orman alanı bir ekosistemdir. Bu ekosistemin bir kısmını şöyle yapayım da bir kısmını böyle yapayım, içine üniversite oturtayım da sonra da işte şöyle planlama yapayım diyemezsiniz. Oturtuldu üniversiteler. Ben oda başkanıydım o zaman. Mahvoldum, önlemeye çalıştım. Savcılıklara gittim, davalar açtım. Oturtuldu üniversiteler, artık oraları orman değil. Evet. Çünkü orada doğa yok artık. Ağaçlar, dikili ağaçlar var. Ama orası ekosistem değil. Araçlar geçiyor, egzoz gazı bol. O ekosistemde hayvan yok. İnsanlar işte doğa içerisinde egzoz gazıyla gelip gidiyorlar. Bunun üstüne barut fıçısı gibi her an yanmaya hazır olma alanlar. Evet. İstanbul'dan söz ediyorum. İstanbul çevresindeki ormanlardan söz ediyorum. İbreli dediğiniz gibi çok duyarlı orman yangınlarına ve ufacık bir kıvılcımla ki bizim insanımızın en büyük şeyi işte bittik sonrası yanan ateşi bırakması, seyahat ederken pencere yatıp açıp sigara izmariti doğaya atması, bunlar hepimizin bildiği şeyler. Bunlar da işte maalesef bizi orman yangınlarına götürüyor. Başka nedenler var. Bunlar önemli nedenler. Planlanabilir, kontrol edilebilir. Ama insanımızın doğayla bütünleşmesi, doğa dostu olabilmesi için yüklerimiz çok yok. Maalesef ben 45 yılımı doldurdum. Bu yıllar içerisinde yaşadıklarım bana bir şey öğretti. Türk insanı doğayı kullanıyor, kullandığı sürece yararlanıyor, sonra terk ediyor. Bu terk ediş geriye dönülmez bir terk ediş. Yani o yararlandım, kenarda kal, sana hiçbir ihtiyacım yok şeklinde yaklaşım. Onun için bitki alanlarına gittiğinizde yanan ateşler yanında maalesef yanında çöp görüyoruz. Görürsünüz. Şimdi bunlar yangınla alakalı olmayan şeyler. Ama bunları söylemem gerekir. Yani bunlar hepsi orman alanlarının, doğal parçalarının yok ediliş nedenleri insan kökenli. Benim kanaatim budur. Evet. Türk insanı doğayla dost olmasını beceremiyor. Beceriyor da çıkarları önde tutuyor. Evet, yani kullanmayı biliyoruz doğayı, ama onu korumak, onu geliştirmek, kuvvetlendirmek konusunda dediğiniz gibi maalesef üzerimize düşenleri yapmıyoruz, gerçekleştirmiyoruz. Hocam, son dakikalarda benim ilk soruma dönebilir miyiz? Evet, bu sorunuza yanıt getireyim. Evet. Efendim, şimdi orman yangınlarının önlenmesi için birinci koşul, yangına duyarlı objelerden yangına duyarlı olmayan objelerin seçimiyle başlar. Evet. Yani birinci görev ormana duyarlı olmayan objelerle ağaçlandırma yapmak, orman oluşturmak. Ama bütün buna rağmen onlar da yanar. Onu Amerika'da görüyorsunuz. Korkunç derecede büyük. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Lütfen. Şimdi aklıma geldi. Orman içinde yangın şeritleri görürsünüz, görmüşsünüzdür. Orman alanlarına yayılmasın. Bir taraftan. Tabii birbirinden ayırır. Evet. Evet, o şeritler, yangın şeritleri oluşturulur. Teknik çalışmalar yapılır. Efendim, işte uçak, helikopter gibi yangın araçları kullanırsınız. Bunlar öğrenirsiniz ama Türkiye'de İstanbul örneğinde de olduğu gibi artık orman bütünlüğü bozulmuştur. Söylediğim nedenlerle. Türkiye ormancılık tarihindeki siyasi iktidarların yaklaşımları sonucu ormancı teknik elemanların bütün gayretlerine rağmen Türkiye'de orman bütünlüğü bozulmuştur. Ne demektir orman bütünlüğü? Yerleşim yerleriyle ormanlar iç içedir. Hiç uçaktan İstanbul'a baktınız mı? Havaalanına yaklaşırken bir bakın. Hiçbir yerde bir bütün orman görmezsiniz. Evler, damlar görürsünüz dağınık dağınık. Dolayısıyla bütünlüğü bozulmuş bir ormanı korumak kadar, ister yangından, ister başkaca veya ekonomik çalışma işletmek bakımından zor olan bir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin, ülkemizin doğal alanlarının, orman alanlarının öncelikle bütünleştirilmesi için çalışmalar yapmamız, yerleşim yerleriyle kendi, mesela Bodrum yangını tam da bu nedenle örnek. O yerleşim yerleriyle iç içe olan orman alanlarında maalesef bu yangınlar yine insan eliyle yaşanacaktır. Dileriz yaşanmasın, ama bu gibi önlemler alınmadan Türkiye'de ağaç türünün seçimine gelinceye kadar bütün bunlar planlandıktan sonra yer ve alanların yani arazi kullanımının bütün ülkemiz için her alanda esaslı kararlar verilebilmesi için arazi planlamasının, arazi planlarının, toprak kullanımının, toprak sınıflarının gündeme getirilmesinin ülkenin anayasası gibi algılanması gerekir kanaatindeyim. Ondan sonra daha farklı düzeylerde, farklı ortamlarda tartışabiliriz olayları. Ama bugün ben bile konuşmamın içerisinde bir sürü şeyi iç içe soktuğumu, aynen ormanların yerleşim yerleriyle birbirine girdiği gibi değerlendirme yapmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekler bu. Başka türlü bir şey söylemek mümkün değil. Ha, ben kişisel olarak biraz abartıyor olabildiğim düşünülebilir. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bu söyledikleriniz, hele de küresel iklim değişikliği koşullarında hiç de abartı değil hocam. Yani bizi kurtaracak geniş ormanlık alanlar, dünyanın nefes boruları maalesef Türkiye olarak, hele ki büyük kentler ve çevresinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız dediğiniz gibi. Yani bunu ben toplumsal bir yara olarak görüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Eğitilmemiş insan tabii aralarında doğaya karşı bakış açısından çok farklar olabilir. Ama maalesef ortalamamız çok düşük. Yani bu ortalamayla pek bir yere varamayız. Birçok alanda bizim ortalamamız düşük. Ortalama yarışmasına girmeden belirli bir çizgiyi hedef almamız lazım. Yani ormancılık alanında, orman yangınları alanında hakikaten görüyorsunuz işte. Her an her noktada efendim işte risk analizleri yapılıyor, bildiriliyor, önlemler alınıyor. Evet, büyük bir teşkilatımız var. Korkunç hemen hareketle gidiyor. Ama önemli olan orman yangınına konuşmamasıdır. İkinci önemli nokta da orman yangınına ilk anda müdahale etmektir. Ani müdahale ederiz. Ondan sonrası hikaye. Ondan sonrası doğa artık yangını alır yönetir. Yaptığınız müdahale, siz bile işte yoğulursunuz. Ha, iklim değişir. Orada küçük bir klima oluşuyor, biliyor musunuz? Orman yangın alanında. O yangın alanında rüzgarın nasıl yön değiştireceği, yangının nasıl hareket edeceğini tahmin etmek hiçbir model, matematik modelle ifade edilemez. Topografik yapıya bağlı olarak, var olan rüzgara, diğer koşullara bağlı olarak öyle enteresan durumlarda kalır ki birçok meslektaşımızı biz kaybederiz şeyde, orman yangında. Orman yangında birçok, maalesef. Birçok evet. İnsanımızı kaybederiz. Yani yardım etmeye gelen köylüler, askerlerimiz, yasal gereği zorunludur, herkes gelir. Ama orman yangını büyüdükçe kontrolden çıkar. Sadece seyredersiniz. Onun için orman yangını hiç oluşmamalı. Oluştuysa çok hızlı müdahale edilmeli. Bu da tabii çok farklı bir anlayışın ürünü olmalı. Yani kafalar, insanlar yangına neden olmanın bir takım koşulları var. Mesela sigara izmaritini atan, siz yurt dışında arabayla seyahat ettiğinizde birinin sigarasını dışarıya attığınızı gördünüz mü? Mümkün değil tabii. Ha, mümkün değil. Ben tesadüfen yurt dışında okurken gelir giderken bakardım. Edirne'ye kadar hiç kimse penceresini açıp bir çöp atmaz. Edirne geçip İstanbul yoluna çıkınca herkes penceresini açar. İzmaritleri fırlatır. Kağıdı, çöpü fırlatır işte. Türkiye koşulları diye. Gençliğimden beri hep not alırdım. Değişen çok şey yok. Evet. Böylece Türkiye'nin birçok sorununu dile getirdim galiba, orman yangılarımı. Aslında çok da iyi oldu çünkü bizim size danışmak istediğimiz nokta bu bitki örtüsüydü ama siz çok daha geniş kapsamda konuyu ele aldınız. Hocam çok çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Son derece yararlı oldu verdiğiniz bilgiler. Eminim dinleyicilerimiz açısından da. Aynıdır durum. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. İyi günler. Size iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, evet efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programının sonuna geldik. Bu hafta Mehmet Can'la görüştük ilk önce. Bodrum'dan gazeteci arkadaşımız, bodrummuhabiri.com sitesinden de Mehmet Can'ın verdiği bilgilere ulaşabilirsiniz. Hemen arkasından kimya mühendisi, iş güvenliği uzmanı arkadaşımız Serkan Küçük'le görüştük. Bu Bodrum Çöp Toplama Merkezi'ndeki yangın ve bunun yol açabileceği tehlikelere ilişkin bilgiler aldık. Profesör Doktor Kadir Ergin hocamızdan da, Kadir Ergin İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi, Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eski başkanıdır, doğa bilimcidir. Genel olarak ormanlarımızın korunmasına ilişkin ve şu andaki risklere ilişkin bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.